Igen, nem újság. Semmi, neki fogtam befőzni a levest, te. Na, még itt vagyunk. Mit csináltok? Ha vágjuk össze fát, hogy érnek a mínusz hatok hetek. Ja. Na, akkor kölyen este, úgyhogy. Aha. Nautika meg lent, kint van, ő is lent van. És mit csinál? Alszik a babakocsiba lenti részbe. Na, de aranyos. Hát igen, jöttem megnézni. Hát jó, van itt bent, az 14 fok van. Hát akkor csak nem fázik. Meg egy kicsit levegőn van jobban, nem? Hát igen, úgyhogy hallja a motorsűrést, hogy még úgy alszik, mint a bunda. Jó, Aranyos. jöttem be megnézni. Hallja. Még megfázolni. Hát gyerünk, Ha kint már. vagy, akkor hideg van, nem? Ha most ezért a fűtő szobába. Ja, Hát akkor jó van, ha kint vagy, akkor. de nem, ha fő gépnadrág van rajtam, nagy kabát, nagy sál, hát mit. És te rakod be a... Hova rakod? Hát sehol van, tudom, a matalicskával lesz. Ja. Központiba? Hát persze. Aha. Értem. Úgyhogy. Nagy dologban Így. vagytok. Hát muszáj, hogyha tényleg bennek ezek a nagy mínuszok, ha mi a felét csinálunk. Hát. Olyan, mint hogyha este hétkor-nyolckor mindenki fáj összeválni. Az biztos. De jobb volna, hogyha nem is jönnének a nagy mínuszok. Hát már ma reggel is -5 mutatott, mondott, aztán csak -2 volt a leghidegebb. Hát igen. Azért mondom, hogy azért nem volt olyan nagyon a hideg, de jó van, sose lehet tudni, hogy mi lesz, vagy hogy lesz. Hányja. Te? Én mondom, főzöm be mindjárt a levest, aztán eszünk, aztán lehet, hogy meg akarok fürdeni, mert aztán kell menni jövő héten megint az orvoshoz, vagy kedden, Nyomikor akkor mész megint. kedden. Az eredmény azt akar elküvinni, hogy megnézem, mi van. Addig nem Jó megyek. van. Te, Ani? Miért? Te is mondtad, hogy megmész az orvoshoz, nem mész? Hát kőne, mert nem fog orvoshoz, hanem nem tudom már. Akkor Hát ma is dolgozik. megyek. Hát nem tudom. Én meg kell nézni. Na, jó van, akkor köszönöm Jó, majd ha lesz időd, majd főhívsz, jó? én le. Na, majd később mi is még kint leszünk egy kicsit, aztán még mire megfőzök. Úgyhogy, így. Jó. Na, szia! Szia, szia!